Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ, rozpoczyna się sobota, 17 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Bezpiecznie na ferie, bezpiecznym autokarem dzieci rozpoczynają wypoczynek, a Inspekcja Transportu Drogowego wzmożone kontrole. O terroryzmie na świecie w Białym Domu rozmawiają Obama i Cameron. W Europie Belgia podnosi poziom alertu, a Włochy określają niebezpieczeństwo na 7 w 10-stopniowej skali. W tym serwisie Trójki także o nowych zasadach rekrutacji do stołecznych przedszkoli. Sprawdzimy układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie. Szczegóły za chwilę. Teoretycznie od poniedziałku praktycznie już ruszyły. 2 tygodnie laby mają uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Dla młodych ferie to czas odpoczynku, a na drogach czas wzmożonej pracy i kontroli autobusów wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. Funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. I tutaj nikt nie może liczyć na taryfę ulgową, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Mamy teraz niby odwilż, ale w górach jest śnieg. Pojazdy powinny być tym bardziej w dobrym stanie technicznym. Wiadomo, zmieniają się warunki pogodowe. Taki autokar przewożący dzieci powinien być w idealnym stanie technicznym. Sprawdzimy układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie. Kontrole pokazują, że z roku na rok jest coraz lepiej. Te autokary są w dużo lepszym stanie technicznym niż na przykład busy podmiejskie, autokary rejsowe, bo przykładowo w czasie ubiegłorocznych ferii sprawdziliśmy ponad 850 autokarów przewożących dzieci na ferie, ukaraliśmy 98 kierowców mandatami karnymi, zatrzymaliśmy 40 dowodów rejestracyjnych, ale z tych 40 dowodów rejestracyjnych jedynie 4 pojazdy były w bardzo złym stanie technicznym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło także stronę internetową bezpiecznyautobus.gov.pl, na której po wpisaniu numeru rejestracyjnego autobusu można sprawdzić, czy posiada on aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie. Ważne spotkanie światowych przywódców, ważne deklaracje i zaskakujący zwrot. Barack Obama i David Cameron po rozmowach w Białym Domu zapewniają, że są tego samego zdania w większości światowych problemów. Szczególny nacisk położyli na uporanie się z ekstremizmem oraz terroryzmem. Zaskakujący był zwrot, jakiego prezydent USA użył wobec premiera Wielkiej Brytanii. O szczegółach opowie Grzegorz Drymer. Prezydent Obama zaprezentował długą listę zagadnień, na które zapatruje się tak samo jak David Cameron. Brytyjski premier mówił: Wielka Brytania i Ameryka stoją w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa narodowego ze strony ludzi, którzy nienawidzą tego, co reprezentują nasze kraje. Mamy do czynienia z trującą, fanatyczną ideologią, wypaczającą jedną z wielkich religii, islam. Ale spotkanie w Waszyngtonie miało też lżejsze momenty. Prezydent Obama zwrócił się niedawno do premiera Camerona, używając slangowego terminu bro, co da się w przybliżeniu przetłumaczyć jako ziomku. Dziś tłumaczył to bardziej oględnie. Mówiąc po prostu, David jest wielkim przyjacielem, jednym z moich najbardziej zaufanych partnerów. Patrzymy na świat w ten sam sposób. Premier Cameron dodał do tego: podzielamy te same wartości i przeważnie mówimy tym samym językiem. Brytyjscy komentatorzy zauważają, że ton tej wizyty i konferencji prasowej to coś w rodzaju formalnego namaszczenia Davida Camerona przez prezydenta Obamę przed brytyjskimi wyborami powszechnymi w maju. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W związku z walką z terroryzmem Belgia zaostrza środki bezpieczeństwa. Z drugiej strony jednak władze zapewniają, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia zamachem. Magdalena Skajewska. Wśród środków podjętych przez rząd jest m.in. możliwość czasowego odebrania dowodu tożsamości lub paszportu osobom, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, czy zamrażanie aktywów tym, którzy finansują działania terrorystów. Kroki te ogłoszono dzień po operacji antyterrorystycznej belgijskich sił bezpieczeństwa przeprowadzonej w kilku miejscach w kraju. Celem policji było rozbicie siatki domniemanych terrorystów, którzy planowali zamach. W Belgii podniesiono także poziom alertu terrorystycznego z 2 na 3 w 4-stopniowej skali. Z kolei władze Włoch określają zagrożenie terrorystyczne na 7 w 10-punktowej skali. Przed możliwymi atakami w Europie ostrzegał szef Europolu. W Polsce szef policji uznał, że zagrożenie w naszym kraju jest niewielkie. Zarobki rodziców będą miały znaczenie przy rekrutacji do stołecznych przedszkoli. Rada Warszawy uchwaliła nowe zasady przyjmowania dzieci do publicznych placówek. Najważniejsze kryteria zostają bez zmian. To na przykład samotne rodzicielstwo, rodzeństwo w tym samym przedszkolu czy niepełnosprawność. Ale nowością w tym roku będą m.in. punkty za bliskość miejsca zamieszkania od przedszkola, a także dochód rodziców. Ten dodatkowy punkt dostaną dzieci w domach, których dochód na jedną osobę nie przekracza 574 zł na osobę, wyjaśnia Agnieszka Kłąb z Ratusza. Zdarzało się często, że mieliśmy 25 miejsc dla dzieci, natomiast 30 dzieciaków miało taką samą liczbę punktów. Postanowiliśmy dołożyć kolejne kryterium, kryterium dochodowe, i to będzie maksymalnie jeden punkt. Większe szanse będą miały te dzieci, których rodzice zarabiają mniej. To jeszcze dodajmy, że rekrutacja rozpocznie się pod koniec marca. To był Serwis Trójki. Marcową aurę mamy w pogodzie. Jeśli zerkniemy na temperatury, których należy się spodziewać, no to będą Państwo przekonani, że to już prawie wiosna, bo w Krakowie dziś 11 stopni, w Katowicach 9, w Lublinie 7, w Warszawie 6, w Toruniu 5, w Gdańsku 4, w Suwałkach 3 stopnie powyżej zera. Do tego sporo słońca, ale miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Na stěně, tma je, keď světlo zhasněme, ako pravda, která raní, počuť ju nechceme. Ako ryba plává po mori, zónik večer pušťa závory, kňaz svoju kazí reční, a já vám hovorí. Veci bežné, nie sú všetné, lietajte pri zemi, svet bude nádherný. Lietajte pri zemi, svet bude nádherný. Ako bocian strehne na vetri, starec čaká, když si v závetri, a v každom drieme dravec, korisť, keď zavetrí. Ako mesiac svieti na nebi, uči preklínajú migrény, aj rana, ktorá bolí, musí, verče mi. Veci bežné, nie sú šetné, lietajte pri zemi, svet bude nádherný. Veci bežné, nie sú žiadne, lietajte pri zemi, svet bude nádherný. Všetky dary zo zeme, ako strom, ktorým trasieme, poznanie, kým naň dozrieme, ako západ slnka končí sa v diali. Ako všetky dary zo zeme, ako strom, ktorým trasieme, poznanie, ktoré počká, si kým naň dozrieme. Veci bežné, nie sú všetné, lietajte pri zemi, svet bude nádherný. Veci bežné, nie sú všetné, lietajte pri zemi, svet bude nádherný. Po północy to nie jest za późno dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura. Slanený, to negria, to je čilám, bylinkami plnený, to negria, sa dýcha v sede, je práve po obede. Hrst ryže spláchne vodou, chcel by splynúť s nirvánou. Konegria, to je šíša a čaj s medlou sladený. Konegria, to je čilam bylinkami plnený. Konegria, to je krám pre iných ramadán. Konegria vysnená, tisíce pod oma. Dziś w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będziemy grać zgodnie z leitmotivem stare, nowe i czadowe. To akurat było dosyć stare. Niech sięgnę tutaj na górę tej kubki płyt i znajdę twórcę tego zestawu muzycznego, Słowacka. Dlatego dało się wszystko zrozumieć. Słowacka grupa Polemik. Mam nadzieję, że jest takie słowo po słowacku, bo jak nie, to trzeba by to po strefowemu wymawiać Polemic. Ale jak się pisze, każdy zobaczy sobie, jak to wszystko wpisze oczywiście, a na bieżąco staram się to robić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Mówię to po to, żeby każdy mógł sobie złapać muzyczną rybę w sieci z audycji, no bo wiadomo, te nazwy zespołów, te tytuły, tego nie da się zapamiętać. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że tego nie da się wymówić, albo da się wymówić, ale źle. Więc Słowacy z grupy Polemic, albo Polemik, jak to woli, no mało kto zna słowacki w Polsce, bo wszystkim się wydaje, że rozumieją ten język, no ze starej płyty zdecydowanie, która zwie się Nelam System Chlawu. Ale jak głosi dzisiejszy leitmotiv, będą nowe rzeczy, nawet będą debiuty w strefie. Chociaż, o, debiuty będą. I będą premiery nowych płyt. Zaczęliśmy trochę skocznie i rączo. No, tylko dlatego, żeby wprowadzać trójpolówkę i płodozmian, bo następny zestaw już trochę metalem będzie trącił. Ale zanim to nastąpi, to przypomnę, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl albo smykowo, jak ktoś nie podpięty pod klawiaturę 71335, no ale wtedy Złocisza 23, no należałoby uiścić i opłacić. No teraz to już tak skocznie nie będzie. Próbujemy zgrywać, zmordować i zmęczyć tę płytę, która zwie się Entempel, a wykonawca niemiecki zwie się Equilibrium. We'll be right back. Equilibrium. Ciekawe, jak to po niemiecku, bo to chyba łacińska nazwa, jak to po niemiecku powinno się wymawiać, bo niemiecki do łaciny bardzo niepodobny, więc być może jakoś inaczej. Equilibrium, mam nadzieję, że zmęczyliśmy, zmordowaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę, która zwie się Entempel. I już nie będziemy do niej chwilowo oczywiście powracać i do zespołu Equilibrium, no chyba, że znowu coś nagrają, bo sporo zestawów z tej płyty już było, no i komuś mogłoby się znudzić, chociaż ostatnio, nie wiem, czy ktoś słuchał tydzień temu, wykryliśmy nową tendencję społeczną, mianowicie miłość, umiłowanie do języka niemieckiego. Tego jeszcze w mediach nie było, oprócz strefy oczywiście, ale niedługo takie materiały, reportaże będą się pojawiać, jak Polacy zapałali miłością i uwielbieniem do języka niemieckiego. No i tu był pewnie taki przykład tego, że no, mogło się podobać, bo nie wiadomo, czy to metal, czy nie metal. Była melodia, no to pewnie nie metal. No ale na półce z metalem leży. Sam już nie wiem, jak zakwalifikować niemiecki zespół Equilibrium, no ale przez jakiś czas chyba słuch o nim w strefie zaginie. Strefa @polskieradio.pl to kontakt z audycją. Iwona postanowiła dać o sobie znać. Siedzę sobie, uczę się jakichś dziwnych, nudnych, podatkowych ustaw, a tu z głośników jakieś nieangolskie ska. Koniec nauki! O, z tym się akurat nie zgadzam, bo audycja jest edukacyjna, oświatowa i poznawcza. I tutaj wiele nauki z głośników przez te dwie godziny może popłynąć. Nie wiem, czy już jakiś przykład przez te 23 minuty audycji miał miejsce, ale zawsze możemy to jakoś tak skomasować w następnych 15 minutach. Bardzo bym prosił, jeśli to możliwe, o utwór Kultu Wolność. To mój ulubiony kawałek, a pana audycja jest moją ulubioną. No to już przestanie być, zdaje się, bo drogi Marcinie, no jakoś nie wysłyszałeś tego, nie zauważyłeś, ale my po polsku nie gramy. No, już jednego słuchacza mniej. Spadła nam słuchalność o połowę. Co tu robić? Co tu robić? Trzeba zagrać jakąś nowość. Co prawda zespół, szukam na kupce płyt, zespół nie jest nowy, bo kiedyś już przedpremierowo, czyli przed tą debiutancką płytą prezentowaliśmy jakoweś nagrania, ale teraz mamy oryginalną, porządną płytę wydaną, więc gramy jak leci. Zespół pochodzi z Chorwacji, zwie się Peszes. Gledam kroz svoje oči koji sam svjesni. Boje su svjetlost nešto što se ne primjećuje. Zrak je opipljivi, pruža otpor mojim pokretima. Ruku, otpor mojim pokretima. Ne primjećuje, zrak je opipljivi, pruža. burza odpor mój pokryty ma. Ruku odpor mój pokryty ma. Ruku. Mieniam się, dyszem ga pluci ma. Mieniam ga, co są wremena. Tichy let u mojej myśli ma. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, my smo peše, sa vi slušate Iskru rock'n'rolla. We'll be right back. Można by powiedzieć, że z chorwatami nie ma problemu, bo to też język w miarę przypominający polski i w tym przypadku rzeczywiście tak jest. Właściwie żadnego problemu z wymową nazwy tego zespołu Peszes, a jeszcze mniej problemu z wymówieniem tytułu tej płyty Bajka. Czyli jedźcie do Chorwacji, możecie tam mówić po polsku, wszyscy was zrozumieją. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wszystko wypisane, ale akurat z zespołem Peszes nie będzie problemu. Historia tego, jak ta płyta trafiła do strefy, jest trochę zawiła, ale bardzo pouczająca, ponieważ jest to audycja edukacyjna, to właściwie powinienem tę historię tutaj przytoczyć. Nie wiem, czy mam czas. Otóż jedna ze słuchaczek strefy, będąc w Chorwacji, poznała muzyków tego zespołu. No i od tego czasu zaczęła się jej gehenna, gdyż zaczęli ją gnębić o promocję w Polsce i wpadła na pomysł, że o, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, może by ich umieścić. No widocznie im się spodobało, bo niedawno płytę przysłali. Więc taka moja rada. Nie poznawajcie za granicą nieanglojęzyczną żadnych zespołów, bo to się może bardzo źle skończyć. strefa@polskieradio.pl albo 71335. Michał z Bydgoszczy. Chyba z Bydgoszcza powinno być wedle nowych prawideł. No ale nieważne. Jestem na urlopie w pracy. Najlepszy moment na słuchanie strefy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. W sprawie edukacyjności audycji swoje trzy grosze postanowił wtrącić RZ. Strefa jest nie tylko audycją edukacyjną, ale także koedukacyjną. No i w przypadku RZ-a zakończyło się to dla niego chyba, powiedziałbym, bardzo znacząco. O, bardzo znacząco, ponieważ od niedawna jest szczęśliwym ojcem. I do czegoż to może koedukacja w strefie prowadzić? strefa@polskieradio.pl 71335. O, no, będziemy wypełniać leitmotiv. Stare, nowe i czadowe. Czadowe już było. Stare było, nowe też było, ale jeszcze raz będzie. Tego zespołu nigdy w strefie nie było, więc to nie tylko premiera nowej płyty tego zespołu, ale także samego zespołu. Pochodzą z Meksyku, dokładnie nie wiem skąd, ale możecie to sprawdzić, jeśli potraficie. Nazywają się Frida Mata. La destrucción está ganando al final. El consumismo no nos deja razonar. Materialismo sin mentes tan plásticas. Todo es lo mismo, esto es la humanidad. No, no, no, no, no, no, no, no. Somos la plaga, somos enfermedad, miles de almas proponiendo la guerra. Y aunque no entiendas, esto se va a terminar. Y aunque no creas, este mundo va a acabar. No, no, no, no, no, no. Plaga, somos la enfermedad. Miles de almas proponiendo la guerra. Y aunque no entiendan, este mundo va a acabar. Tu indiferencia a todos nos va a matar. No, no, no, no, no. Thank you. te pido ya no, no, no, no, no, no. No i mamy debiut strefowy za sobą. Zespół meksykański, to wiem na pewno, Frida Mata. Tak się nazywają. Do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Mało informacji jest o tej kapeli. No jak się komuś uda coś znaleźć w sieci, to bardzo proszę, bo już na przykład kronikarz strefowy Siwy mnie ratuje. Miałem okazję kiedyś natknąć się na te kapele. Z tego co wiem, to chyba pochodzą z Ciudad de México. Nawet przyjemne ska. No, Siwy wie, że to ska, ale generalnie puściliśmy ten zestaw, bo... Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A to przecież słychać, bo ska to to samo co reggae, tylko 3 razy szybciej. Frida Mata. Nazwa, zdaje się, pochodzi od tego, że zafascynowani wszyscy Fridą Kahlo. Kto nie wie, kto to Frida Kahlo, zawsze klawiatura Wikipedia służy pomocą. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. No i uderz w stół. Odezwała się ta słuchaczka, ta dziewczyna od Peszes. Co to miała nieszczęście spotkać ich w Chorwacji i teraz musi się zająć ich promocją w Polsce. Niezmiernie się cieszę, słysząc zespół Peszes na antenie. Ja tam nie żałuję, że na nich wpadłam. Obecnie czekam na odwiedziny w Luksemburgu, do którego wyemigrowałam. No i tak się zastanawiam, czy na odwiedziny zespołu Peszes czeka Marta, czy to jest taka skromna propozycja. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ala w podobie. Ala w podobie. Strefa małpa, polskieradio.pl albo 71335. O właśnie, i może jakiegoś smyka wybierzemy, żeby był dowód na to, że wszystko czytamy. No i to będzie przypowieść o, jakby to powiedzieć, konsekwencjach niestosowania znaków diakrytycznych, no ale w smykach to rzeczywiście inaczej się nie da. Marta do Lukasa, Lukasza. Czy można pozdrowić Meza? Czy to ta audycja? Taki smyk przyszedł. No, chyba nie ta audycja, bo Meza to raczej w jakiejś hip-hopowej audycji można pozdrawiać i najlepiej pozdrawiać. Nie w strefie, tutaj strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Tak się zaczytałem w tym wszystkim, ale jakby słuchacze wyczuwają intencje prowadzącego. I zamiast redaktor, to słuchacz powinien coś mówić. Tak jak Magda z Krakowa. Nie słuchałam kilku ostatnich audycji, bo byłam zmęczona życiem. Ale jestem z powrotem. Czekam na arię. No cóż, to dla zmęczonych życiem rosyjski zespół Aria. No! No, jeden utwór, ale za to długi. Można by od biedy nazwać to nowością w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo to rosyjski zespół i tu znowu kłopoty z wymową nazwy, czy to Aria, czy Aria, a może jeszcze jakoś inaczej, bo z kurtuazji tylko nie wspomnę, od jak dawna istnieje ten zespół i ile płyt wydał. No, a wiadomo, zespół, który wydał więcej niż 3 płyty, no taki mało rock'n'rollowy. Poza tym ta płyta, najnowsza płyta zespołu Aria, która zwie się Cieres Sie Vremena, albo coś takiego, nie może być dobra, bo widzę tu utwory o czasie trwania 7 minut, 6:11, 5:31, 6:50, 6:22. No płyta z tak długimi utworami po prostu nie może być dobra do słuchania. Innego zdania jest nasz darczyńca, który podsunął tę płytę do strefy, bo wiadomo, my jako jedna wielka rodzina strefowa, acz patologiczna, żyjąca z darów, no posiłkujemy się tym, kto, co tam kto zakupi, złapie w sieć, tak dalej. Patryk. Chętnie znów bym się wybrał na koncert Arii. i usłyszał utwory z prezentowanej właśnie nowej płyty, która bardzo mi się podoba. Wybrałbym się tym bardziej, że poprzedni koncert był naprawdę świetny. To z kurtuazji też odczytałem właściwie ten listel, bo Patryk jest naszym mistrzem twarzoksiągu, no i ktoś to musi prowadzić. Strefa Małpa, Polskie Radio. .pl. W sprawie ska napisał Piotr. On też już wie, co to jest ska. Jest to studenckie koło astronautyczne. Nawet mam jakiś odnośnik. Nie wiem, jaka to uczelnia, jakie miasto, ale każdy sobie to może sprawdzić. No i spróbujmy teraz połączyć dwa listele w jeden, bo tematyka podobna. Ja piszę pracę magisterską, która na pewno nie bardzo się redaktorowi spodoba. Zapożyczenia angolskie w języku szwedzkim na podstawie szwedzkojęzycznych forów internetowych. A tu z kolei Bartek. Pozdrawiam, pilny student socjologii, który ma kłopoty z pisaniem pracy licencjackiej. Może jakaś zachęta? Zachęta? To szatan daje dyplomy. No dobrze. Trzeba dać grać dalej zgodnie z leitmotivem stare, nowe i czadowe. No nie wiem, do której kategorii, bo to męczymy płytę, która po raz pierwszy się pojawia i zespół, który po raz pierwszy się pojawia w strefie, ale już parę zestawów było, więc nie nowe. Nazywają się Dziobao, to po mandaryńsku, ale mają też swoją światową nazwę Nine Treasures. Pochodzą z Mongolii, ale wewnętrznej, czyli z Chin, ale śpiewają po mongolsku. Wiem, że to bardzo skomplikowane, za tym nie da się nadążyć. To tak jak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli normalne. Dobrze, więc zespół Dziobao, czyli Nine Treasures. Hey, hey.